tych. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, drugi dzień marca. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Mięso wołowe z Polski jest bezpieczne dla zdrowia, twierdzi główny lekarz weterynarii. Tragiczny pożar w Niemczech, zginęło 5 osób. Kim Jong-un wraca z Wietnamu. Główny lekarz weterynarii zapewnia, że nie ma możliwości, by mięso wołowe, które zagrażało zdrowiu i życiu, pojawiło się w sprzedaży, czy to w Polsce, czy też w innych krajach. Profilaktycznie wycofano z obrotu mięso, które pozyskano przed ujawnionym nielegalnym procederem, podkreślił Paweł Niemczuk. Odniósł się w ten sposób do wezwania słowackiej minister rolnictwa, aby tamtejsze sieci handlowe nie sprzedawały mięsa z Polski. Sytuacja z niebezpiecznym mięsem wołowym była incydentalna, zapewnił Niemczuk. Polski rząd podjął szereg działań, by zapobiegać podobnym sytuacjom, przypomniał główny lekarz weterynarii. W styczniu media ujawniły legalny ubój bydła na cele spożywcze. Odbywał się w Rzeźni nieopodal Ostrowi Mazowieckiej. Sprawę badali eksperci z Komisji Europejskiej. Unijna kontrola ma odbyć się jeszcze raz na przełomie marca i kwietnia. Premier będzie dziś w Jasionce koło Rzeszowa. Weźmie udział w drugim dniu Europejskiego Forum Rolniczego, konkretnie w dyskusji dotyczącej zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Z Mateuszem Morawieckim będą dyskutować unijny komisarz do spraw rolnictwa Phil Hogan, a także prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Formą debaty będzie dialog obywatelski, zapowiada Krzysztof Podhajski z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Formuła dialogu obywatelskiego polega na kontaktach komisarzy europejskich z publicznością czy z obywatelami krajów członkowskich i w trakcie takich spotkań, oprócz debaty i dyskusji pomiędzy politykami, jest również część, w ramach której wszyscy zainteresowani mogą zadać komisarzowi pytanie z nurtującego ich problemu. Drugi dzień forum rozpocznie się za godzinę. 5 osób zginęło w pożarze jednorodzinnego domu w Norymberdze w Bawarii na południu Niemiec. 4 udało się uratować. Jak podała policja, w budynku w chwili wybuchu pożaru było w sumie 9 osób. Na razie nie można nic powiedzieć na temat przyczyn, poinformowała rzeczniczka policji. To drugi duży pożar w Niemczech od początku tego roku. Na początku lutego w pożarze mieszkania w miejscowości Lambrecht w Nadrenii Palatynacie zginęło również 5 osób, 3 mężczyzn i 2 kobiety. Wszyscy byli obywatelami polskimi. Przyczyną tragedii był niedopałek papierosa wyrzucony do kosza na śmieci. Pociąg z Kim Jong-unem wyruszył z Wietnamu do Chin. W środę i czwartek przywódca Północnej Korei rozmawiał w Hanoi z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Rozmowy Donalda Trumpa i Kima na temat rozbrojenia nuklearnego komunistycznej Korei zostały przerwane, po tym jak Kim Jong-un zażądał zniesienia międzynarodowych sankcji nałożonych na Pjongjang. Przywódcy uzgodnili, że będą kontynuować dyskusję. Nie wiadomo jednak, kiedy mogłoby dojść do ich kolejnego spotkania. I jeszcze Kraków w serwisie. Zakaz palenia węglem i drewnem w mieście może uniemożliwić wypiekanie pizzy w tradycyjnych piecach, ostrzegają restauratorzy. Od września w Krakowie wchodzi całkowity zakaz używania paliw stałych. To oznacza, że nie tylko mieszkańcy będą musieli zrezygnować z ogrzewania budynków węglem i drewnem. Zakaz dotknie też restauratorów. Chodzi m.in. o piece opalane drewnem do wypiekania pizzy. Pan Robert, właściciel jednej z krakowskich pizzerii, nie ukrywa, że zakaz spowoduje ogromne zmiany. Mamy jakiś tam plan B awaryjny w ten sposób, że możemy skorzystać z gazu. To się oczywiście będzie wiązało z wyłączeniem restauracji z działalności na jakiś czas, bo adaptacja pewnie zajmie jakiś czas, no ale musimy się jakoś tam dopasować do tych nowych przepisów. Od zakazu będą wyjątki, przypomina pełnomocnik prezydenta miasta do spraw czystego powietrza Paweł Ścigalski. Jeżeli takie punkty będą obsługiwać w ciągu doby ponad 500 osób, wtedy ta uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego ich nie obejmie. To dlatego, że duże restauracje podlegają innym przepisom. One wymuszają na nich odpowiednią wentylację, w związku z czym nie produkują takich zanieczyszczeń jak małe lokale gastronomiczne. Zakaz nie będzie też dotyczył tych, którzy grillują w przydomowych ogródkach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu jest już Michał Olszański, czas na serwis sportowy. Dzień dobry. To był szalony konkurs. Dawid Kubacki został mistrzem świata na skoczni normalnej w Seefeld. W pierwszej serii skoczył 93 metry, co dało mu 27 miejsce. Kamil Stoch był dopiero 17. Groza. Ale śmieje się ten, kto śmieje się ostatni. Dawid skoczył 104,5 metra i to dało Polsce tytuł. A jeżeli dodamy do tego świetny skok Kamila i awans na drugie miejsce, to mamy wymarzony sukces. Obaj skoczkowie nie mogli uwierzyć w to, co się stało. Dawid? To tak gdzieś nie dociera pod kopułę. Trochę czasu myślę, że to zajęło, zanim to się stało takie rzeczywiste, przynajmniej dla mnie. Z 27 miejsca to w życiu bym się nie spodziewał. No i to było coś naprawdę niebywałego. I Kamil? to też tak jeszcze do mnie do końca nie dotarło. No też staram się analizować, co by mogło pójść jeszcze lepiej, prawda? No ale czy musiało pójść coś lepiej? No jest idealnie po prostu, jest przepięknie. Brawo, dziękujemy. 12 był Stefan Hula, 33 Piotr Żyła. Mamy złoto w pierwszym dniu halowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Michał Haratyk wygrał konkurs pchnięcia kulą. W pierwszej kolejce uzyskał odległość 21 metrów 65 centymetrów, co jest jego najlepszym wynikiem w tym sezonie. Do finałów swoich konkurencji awansowali Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski, to tyczka, Justyna Święty-Resetycz, 400 metrów, Klaudia Kardasz, kula i Zofia Enaui, 1500 metrów. Legia Warszawa wygrała 2-0 z Miedzią Legnica po golach Carlitosa i Medeirosza. W innym meczu Piast 2-0 wygrał w Gliwicach ze Śląskiem Wrocław gole Parzyszka i Walencji. W Bundeslidze niespodziewana porażka Borussii Dortmund w Augsburgu 1-2. Bayern gra dziś z Borussią Mönchengladbach. Jeśli wygra, zrówna się z Dortmundem punktami. A teraz zapraszam Państwa do jakże zaśnieżonych Jakuszyc. Na relację zaprasza marka Brubek, producent wełnianej odzieży termoaktywnej, partner techniczny Biegu Piastów. Bieg Piastów w Trójce. To już za niespełna godzinę. 1400 narciarzy wyruszy na trasę głównego wyścigu biegu Piastów. To królewski dystans, 50 kilometrów stylem klasycznym. Ci bardziej zapobiegliwi dotarli do Jakuszyc wcześnie rano, by znaleźć miejsce na parkingu. Od 7 rano dzisiaj jestem i to już tak się o 7 rano zaczynają ludzie zjeżdżać, nawet chwilę wcześniej, później może być ciężko. Wśród 1400 zawodników pojawi się dziś na starcie biegu Piastów Justyna Kowalczyk, ikona polskiego narciarstwa biegowego. Królowa już przyjechała, odpoczywa. Mówi Leszek Kosiorowski z biegu Piastów. Na starcie są też Czesi, Niemcy, Francuzi, Norwegowie, zawodnicy z najdalszych zakątków świata. Rozpoczynający się o 9:00 główny wyścig biegu Piastów. To bowiem nie tylko zawody sportowe, ale prawdziwe narciarskie święto, mówi Julian Gozdowski, twórca imprezy. Każdy, który startuje, jest zwycięzcem. To była relacja Piotra Słowińskiego. Na relację zaprasza marka Brubek, producent wełnianej odzieży termoaktywnej, partner techniczny biegu Piastów. Sobota w większości Polski pochmurna, na zachodzie i południu miejscami opady deszczu ze śniegiem i deszczu, w górach sam śnieg. Tylko na krańcach wschodnich pogodne niebo. Najcieplej dziś w Poznaniu, Wrocławiu i Opolu 6 stopni, w Łodzi i Gdańsku 4, w Suwałkach i Lublinie 105 ciepła, a w Białymstoku tylko 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki Sony za 2699 zł, otrzymasz drugi telewizor o wartości 399 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Na przykład kabanosy klasyczne tarczyńskie tylko złoty 99 za 100 gramów, a makrela wędzona 12,90 za kilogram. Stokrotka. Jakość na uwadze mamy. Drapieżnicy kochają drapać zdrapki. Na samą wieść o nowych zdrapkach kocham zdrapki super prezent i pudełko czekoladek. Serce bije im szybciej. Dźwięk zdrapywanej zdrapki to muzyka dla uszu drapieżników. Na widok zdrapki zapominają o całym świecie. Drapieżnicy przepadają za smakiem wygranej. Dlatego drapią zdrapki, aż wydrapią z nich wygrane. A średnio co czwarta zdrapka wygrywa. Można wygrać nawet 1 000 000 złotych. Więc drap i wygrywaj. Graj w punktach Lotto. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowy telewizor, Misiu. 1000 złotych taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 złotych. Na przykład telewizor Sony Smart TV 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 złotych. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto zdaje się nie prowokuje, ale rzeczywiście wierzy w to, że negacja jest ciekawsza i pesymiści są ciekawsi, bo to oni mają rację. Choć do pesymizmu dokłada zachwyt urodą przyrody i opowieściami Hemingwaya czy Iwaszkiewicza. A to powoduje, że ważne w życiu są także przyjemności. I choć człowiek ten ma stuprocentową pewność, że swoją twórczością nie rozsupła tajemnicy istnienia, to inni, czytając jego książki, twierdzą, że do tego rozsupłania jest im bliżej. Potwierdzą to zapewne ci, którzy przeczytali choćby takie tytuły jak Stankiewicz Powrót, Warunek na grobli, Wyspę, Szarą lotkę obok Julii. Wiele z nich wyrasta z ciszy, ale także z muzyki, której ich autor namiętnie słucha. A ta piosenka, która teraz zabrzmi, jest dla niego jedną z najważniejszych. Одна звучна гремит колокольчик, и дорога пылится слегка, и уныло по ровному полю развивается песнь ямщика. И уныло по ровному полю разливается песнь ямщика. Столько чувства в той песне уныло, столько чувства на небе родно. Kolczyk, dzwoneczek, Czesław Niemen, a w studiu prozaik, dramaturg, scenarzysta Eustachy Rylski, Herbu Ostoja. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa i witam panią. Wzruszył mnie ten Niemen. Zresztą w ogóle wszystkie piosenki Niemena mnie bardzo wzruszają, ale chyba ten dzwoneczek, Kołakolczyk chyba najbardziej. Ja w ogóle łatwo się wzruszam. I płacze pan wtedy? Wbrew pozorom. No, może nie, ale wpadam w taki bardzo sentymentalny i nostalgiczny nastrój, który zresztą lubię sobie. Aha. A Niemen zawsze mnie nastraja melancholią i smutkiem. A co panu daje zatapianie się w ten smutek, w tę nostalgię? Bo to jest panu przynależne. Co mi daje? Co panu to daje? Przyjemność. A nie lepiej się roześmiać w głos? Nie. Nie, wie pani, ja pani powiem, nostalgia, melancholia, smutek są uczuciami przyjemnymi. To jest przyjemność w przeciwieństwie do udręk czy rozpaczy. Udręka czy rozpacz są uczuciami, które nas demolują, które nas niszczą. A cierpienie uszlachetnia? Nie. A niech Pan Bóg broni. Cierpienie nie uszlachetnia. To kiedyś ksiądz Tischner powiedział. Tak, jako pierwszy, że odważnie. Cierpienie nie uszlachetnia. Nic podobnego, odwrotnie. Kiedy ostatnio był Pan naprawdę radosny? Nie wiem, pewno w tej pierwszej młodości, we wczesnej młodości. Kilkadziesiąt lat temu, chce pan Natomiast powiedzieć, że wtedy? Muszę pani powiedzieć, że przyjemności To jest coś, co czuwam cały czas. Trochę wyposażył pan w tę cechę też bohatera swojego. Tak, czy kilku innych bohaterów. Właśnie w ten rodzaj wrażliwości i przyjemności wyposażałem w mniejszym czy większym stopniu właściwie wszystkich swoich bohaterów. No może poza bohaterem mojej debiutanckiej powieści, pułkownikiem Stankiewiczem. No ale może też dlatego ten bohater jest mi właściwie jako postać zupełnie obcy. A który z pana literackich bohaterów najbardziej pana zaskoczył? No to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Wie pani, chyba ten bohater mojego debiutu, pułkownik Stankiewicz, tym nigdy nie sądziłem, że napiszę powieść czy mikropowieść, bardzo zresztą komplementowaną, której bohater będzie tak zupełnie obcym mi człowiekiem. Począwszy od powierzchowności, a skończywszy na wnętrzu, na duszy, jeżeli w ogóle o duszy można mówić, mam wrażenie, że ten mój bohater nie ma duszy. Ale człowiek tak, może nie mieć duszy? No, jasne, że tak. Ja takich spotykam. Moim zdaniem połowa, przesadzam, 1/3 albo może połowa ludzi nie ma duszy. Po czym pan poznaje takiego człowieka bez duszy? A to ja poznaję, wie pani, tak bez wątpliwości żadnych. Właściwie po jakichś kilku chwilach poznaję, czy ten człowiek ma duszę, czy nie. Oczywiście to jest rodzaj zombie, ale tacy ludzie zombie nas otaczają. To nie ulega wątpliwości. Ja myślę, że dusza to jest obciążenie i pewien przywilej. To zależy, jak na to spojrzeć. Ja mam? Ma pani. Dziękuję. Na pewno ma pani. Mogę pani dać słowo honoru. Gdyby jej pani nie miała, to bym jakoś wybrnął. To bym powiedział, że uchylam się od odpowiedzi na to pytanie. Czy to pytanie nie jest takie, na jakie chciałem odpowiedzieć, ale akurat pani ma. Wielu ludzi nie ma duszy. Oni zresztą niczym się nie różnią od nas. To są czasami ludzie o nieprzeciętnej dyspozycji intelektualnej, świetnie dający sobie radę w życiu, odnoszący sukcesy, mający rodzinę, dzieci. Natomiast, wie pani, z duszami jest jeszcze tak, że moim zdaniem też niektóre zwierzęta mają duszę. Myślę, że dusze częściej zdarzają się zwierzętom niż ludziom. Mówię to zupełnie serio. To dlaczego są zwierzętami? No, to jest pytanie. To jest pytanie, które ja sobie bardzo często zadaję. No nie wiem, wie pani, jeżeli przyłożyć to do buddyzmu, który oczywiście nie jest żadną religią, tylko jest raczej jakimś systemem filozoficznym, moim zdaniem najbardziej trzymającym się kupy z wszystkich, które znam, no to jest jakieś kolejne wcielenie, w którym one odpokutowują jakieś grzechy ich poprzedników. A ile pan miał lat, kiedy powiedział panu Bogu, papa, to nie jest moja religia? Z 8-9. W rodzinie jakiej pan się wychował? Bardzo wierzący. To znaczy, wychowywały mnie dziadkowie. Mój dziadek, podejrzewam, że był agnostykiem, ale ja go zresztą słabo znałem, bo on nie cierpiał dzieci, więc nie kontaktowaliśmy się ze sobą. Natomiast moja babcia była bardzo mądrze i głęboko wierzącą osobą. Jak to możliwe, że 8-letni chłopak, bez żadnych wzorców tego rodzaju... Nie upieram się, że miałem 8, może miałem 9, 10. Może miałem 10. To nie ma znaczenia. Pamiętam, że już nawet jak przystępowałem do komunii, To wydawało mi się, że to jest tylko rytuał, że to nie ma żadnego jakiegoś filozoficznego backgroundu. I co pan zrobił? Po prostu wyszedł pan z tego kościoła i nie wrócił do niego? No tak. To wie pani, ja miałem okres, kiedy czytałem tych wielkich ojców kościoła. Jak święty Augustyn, jak święty Tomasz z Akwinu, którego zresztą nie cierpię. Uważam, że to arogant, nieprzeciętny. Czy bardzo mądrego Dansa Szkota. Ja czytając ich miałem wrażenie, że oni są nie tylko agnostykami, że to są ateiści. I że w tych ich bardzo mądrych zresztą i głębokich dysertacjach jest strasznie dużo rozpaczy. Dołączyłbym do nich jeszcze Ratzingera. W co pan dzisiaj wierzy? Wie pani, to różnie. Ja w poniedziałek wierzę w co innego, we wtorek w co innego. Na mimiota to niewątpliwie. Natomiast mogę pani powiedzieć, w co nie wierzę. Znaczy, na pewno nie wierzę w tego Pana Boga, który nam przedstawia chrześcijaństwo. To na pewno nie. Powiedział pan kiedyś, a to ciekawe, że życie jest windą. Na którym piętrze pan teraz jest? No stoję między piętrami. O, jak prawdę długo? Prawdę powiedziawszy... Nie wiem, może jak skończyłem 70 lat. Wie pani, to znaczy, winda nas niesie albo w górę, albo zjeżdżamy w dół. Ja mam wrażenie, że nie jadę w tej chwili ani w górę, że nie jadę też w dół, co jest bardzo dobrą dla mnie wiadomością, ale że stanąłem między piętrami. Nie wiem, jak długo to potrwa. Bardzo możliwe, że do końca moich dni, biorąc pod uwagę mój wiek, pewno ta perspektywa nie jest specjalnie odległa. To bardzo komfortowa sytuacja. Ona jest w miarę bezpieczna. Już nie szarpie. Nie szarpie, nie zapowiada katastrofy, tak. Natomiast dołącza do tego niewyobrażalna nuda. Nie ukrywajmy tego słowa, pustka. A przepraszam, a pan już ze sobą nie rozmawia? Głównie ze sobą rozmawiam. Wie pani, więcej niż jak gadam do siebie. Czy pan jest nudnym rozmówcą? Wie pani, z wszystkich rozmówców, jakich znam, rozmowa ze mną sama wydaje mi się najciekawsza. Stało mimo, się. Mimo, że poznałem bardzo wielu w swoim życiu interesujących ludzi. Panie Eustachy, stało się. Pan się roześmiał w głos. Ten rodzaj śmiechu mi się zdarza. Bardzo się cieszę, że zdarzył się i u nas. Znaczy, najczęściej śmieję się z samego siebie. A co w panu jest zabawnego? Nie, no wszystko. Uważam, że w ogóle jestem, jeżeli spojrzeć na mnie z boku, to dosyć zabawny ze mnie człowiek. Trochę tak jak z tym moim bohaterem ostatniej mojej powieści. Blask. Blask Gaponią. No tak, bo w Gaponii pana całkiem sporo. Wie pani, jeżeli powiedziałem, że ten Janek Ruczaj, bohater obok Julii się u mnie zapożyczył, a niewątpliwie tak się stało, ale że jednocześnie on nie jest mną w żadnym wypadku. Tak. I że w gruncie rzeczy to bardzo mu zazdroszczę i bardzo żałuję, nie, że ja nie jestem nim. O tyle więcej widziałbym u siebie rzeczy, które mnie łączą z Gaponią, ale to z przykrością stwierdzam, wręcz z zażenowaniem. Ale Gaponia jest nieoczywisty. No tak, wie pani, w ogóle pisanie bohaterów oczywistych jest nudziarstwem. Mam nadzieję, że żaden z moich bohaterów nie jest oczywisty. To wiedzą najlepiej pana czytelnicy, którzy teraz bardzo się ucieszą, ponieważ rozdamy i Blask i rozdamy Warunek, jeśli pan pozwoli. Proszę bardzo. Katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. No, kto napisze? Nie wiem, czy pierwszy. Może kto piękniej napisze, kto ciekawiej napisze, to może wspólnie wybierzemy, komu tę książkę wyślemy. Cóż pan na to? Znajdzie pan na to czas? Proszę bardzo. Nosi pan przepiękne imię, pochodzące z Greki. Tak, rzeczywiście. Pan wie, co ono oznacza? Dobry strach w ogóle. To znaczy, tak, ma pani rację, to jest greckie imię, bardzo oryginalne w tej chwili w Polsce. Muszę pani powiedzieć, że jeszcze kiedy byłem kawalerem i mieszkałem, to były jeszcze lata 70., ale już był portier, za takim kontuarem siedział. On powiedział, wie pan, panie Rylski, a pan sobie bardzo dobre pseudo wybrał. Ja mówię, jakie? No to Eustachy, znakomite, gratuluję. Więc to jest rzeczywiście imię. Ja kiedyś raz spotkałem człowieka, który miał na imię Eustachy. Ale wie pan, bardzo szkoda, że nie poznał pan tego Eustachego, po którym pan nosi to imię. Mój ojciec był szczęściarzem, bo nie miał okazji się mną rozczarować. O, jest pan taki pewny tego, czy to kokieteria? Nie, jestem pewien. To znaczy ja oczywiście nie poznałem mojego ojca, jestem pogrobowcem. Urodziłem się mniej więcej 6 tygodni po jego śmierci. Natomiast po jego rozstrzelaniu. Natomiast czytałem jakieś jego prace, bo on był ekonomistą. Poza tym poznałem wielu jego kolegów. I z partyzantki, i takich, którzy z nim studiowali, i odbywali z nim służbę wojskową. I mniej więcej mam obraz tego człowieka. Niezależnie od tego, że jestem jego przeciwieństwem w sensie fizycznym, to mam wrażenie, że nie byłby ze mnie zadowolony. To znaczy sprawiłbym mu sobą ogromny zawód. Był człowiekiem delikatnym i niewątpliwie dobrze wychowanym. Więc na przykład w przeciwieństwie do siostry mego dziadka, która ze mnie kpiła w dzieciństwie, w sposób niewyobrażalny. Miała rację, ale mogła to robić delikatniej. Mój ojciec by tego nie robił. Ale myślę, że byłbym jego wielkim zawodem i Bogu dzięki. Naprawdę, mówię to zupełnie serio, że udało mu się tego uniknąć. Ale wie pan, to bardzo jest bolesne, dlatego że jest coś takiego. No nie, raczej optymistyczne, nie. Wie pani. To jest okropna rzecz, zawieść się na własnych dzieciach. Ale ja myślę, że pan może nie dopuszcza takiej możliwości, że pan nie ma racji. Wie pani, problem polega na tym, że ja najczęściej jednak mam rację. Najczęściej? Tak. Jeżeli on w jakim stopniu przypominał mego dziadka, myślę, że jednak przypominał, to mój dziadek, mam wrażenie, nie mógł wręcz patrzeć na mnie. No bo nie lubił dzieci. Nie mogę, tak, ma pani rację, nie cierpiał dzieci. A pan był wtedy dzieckiem. Jakim pan był dzieckiem? Bardzo szczęśliwym. Bardzo szczęśliwym. Miałem wielkie szczęście, że nie wychowywali mnie rodzice. Ani matka, ani ten. Wychowywany byłem przez moją babcię, która była osobą właściwie świętą. I zapewniła mnie w tych bardzo trudnych czasach wspaniałe dzieciństwo, chociaż ono było oczywiście trudne i biedne. Ja nawet nie mogę powiedzieć, że żyliśmy w biedzie. Myśmy żyli w nędzy. Czym ta nędza się objawiała? Nie, to się objawiało na przykład tym, że czasami nie było co jeść. Że ja bardzo często byłem wręcz fizycznie głodny. Że dom, w którym mieszkaliśmy, zresztą ogromny, kilkunastopokojowy, był w zasadzie w zimie nieogrzewany. A zimy były bardzo surowe. To ile stopni pan miał w pokoju? Jeśli pan miał pokój. Miałem. Wie pani, że ja miałem nawet 3 pokoje do swojej dyspozycji. Nie no, woda w miednicy zamarzała, prawda? A poza tym to paradoksalne, co powiem, bo moje dzieciństwo przypadało na czasy niewoli. Na czasy nieprawdopodobnej stalinowskiej opresji. Ale to, co mnie, jak teraz sobie wspominam swoje dzieciństwo, to najważniejsza była wolność. Moja babcia nie miała żadnych oczekiwań wobec mnie, poza tym, żebym przełaził z klasy do klasy, co mi się udawało. Nie do końca, przepraszam. Tak? Zdaje się, że raz panu się nie udało i to, no co tak, mnie najbardziej zaskoczyło, to prawda, że z języka polskiego, przez nie to, że nie czytał tyle pan z języka lektur? Polskiego, co z nieczytania lektur. No właśnie. W szkołach jakoś te lektury mnie okropnie nudziły. Ja potem te wszystkie książki z przyjemnością przeczytałem. Ale te lektury mnie nudziły, co nie znaczy, że ja byłem dzieckiem nieczytającym, odwrotnie. Najpierw babcia na głos, a potem ja bardzo dużo czytałem, głównie znakomitą zresztą literaturę rosyjską, a właściwie radziecką literaturę dla chłopców. Zawsze był pan trochę poza systemem, mam wrażenie. No nie, odwrotnie. Odwrotnie, byłem bardzo w systemie. Pamiętam, że ja byłem nawet zastępowym drużyny pionierskiej imieniem Miczurina. To może dlatego, że byłem najwyższy w klasie i miałem najmocniejszy głos. A przy tym wszystkim, przy tych wszystkich głodach i potwornie trudnym życiu, ja byłem chłopcem takim dosyć wysportowanym, sprawnym, z takimi cechami, ewidentnymi cechami przywódczymi. Hmm. Czym pachniało w pana myszami? Tak, zapach naszego domu to był zapach pleśni i myszy. I mój dziadek, który był zresztą zapalonym myśliwym i właściwie całe życie nic innego nie robił, tylko zabijał zwierzęta, a nawet w okresie międzywojennym jeździł na safari do Afryki. Potem zmienił swój stosunek do zwierząt, nie pozwalał ich krzywdzić i nie pozwalał likwidować myszy w domu. Jak siadaliśmy na kanapie, takiej dużej poniemieckiej kanapie dziadka, to z wszystkich dziur z tej kanapy wychodziły myszy takie półoswojone. Nie bał się pan? Nie, ja nawet bardzo lubiłem te myszy. Ja w ogóle lubię zwierzęta, więc w niczym mi one nie przeszkadzały. Dzisiaj już był pan na spacerze ze swoimi psami? Tak, tak, byłem. Znaczy, nie przesadzajmy, wypuściłem ją na parcelę naszą, na działkę. Czyli ona, jak się wabi? Misia. I to jest znajdka. To znaczy, zabraliśmy takiemu człowiekowi, który się z nią bardzo źle obchodził. Dodatkowa satysfakcja. No tak. Nie wiem, czy jest szczęśliwa, ale jest na pewno psem, który ma dobre życie. A szczęście w ogóle istnieje? Nie. Ale psie być może tak. Nie, ja pani powiem, szczęścia nie ma. To znaczy, jak słyszę, ktoś mówi, ja jestem taki bardzo szczęśliwy, to mam wrażenie, że mam do czynienia z idiotą. Dlaczego? No dlatego, że wie pani, to wystarczy rozglądać się wokół. W Afryce codziennie umiera z głodu kilkaset dzieci. Dzień w dzień. W rzeźniach robi się potworne rzeczy ze zwierzętami. Tnie się lasy, wie pani, i w ogóle wokół jest tyle cierpienia. Nie udawajmy, że my nic nie wiemy o tym cierpieniu. Nie chcemy wiedzieć. Świetnie bardziej, wiemy. Prawda? Obojętnie, czy chcemy, czy nie chcemy, to wiemy. W związku z tym nie wolno być szczęśliwym. Bycie szczęśliwym jest nieprzyzwoitością, jest ciężkim grzechem, za który zapłacimy. Poza tym nie mam najmniejszej wątpliwości, że nie tylko za nasze szczęście, jeżeli w ogóle, ale za nasze zadowolenie, za nasze powodzenie, ktoś płaci. W świecie się wszystko musi wyzerować. Ja o tym napisałem w Obok Julii, że, a to było moje doświadczenie, że leżę po kąpieli, jest piękne lato 1963 roku, ja właśnie wyszedłem z takiego stawu, długo pływałem, jestem trochę zmęczony, ale tak zmęczony, jak jest zmęczony młody, wysportowany, 20-letni mężczyzna, to znaczy rozkosznie zmęczony, układam się na trawie, i czuję, jak słońce wtapia się w moje plecy i ogarnia mnie uczucie błogości i rozkoszy. Jednocześnie kątem oka obserwuję Biedronkę, która tam się wspina po źdźbłach trawy i myślę sobie, że to jest niesłychanie przyjemne i że strasznie dobrze jest mi żyć. Powtarzam to trochę za Hemingwayem. Obok siebie mam kumpla, a 100 metrów dalej obserwuje mnie wianuszek prześlicznych dziewcząt, z których być może niektóre miałyby na mnie ochotę. I myślę sobie, że powinienem sobie powiedzieć, że jestem szczęśliwy. Ale byłem wystarczająco przyzwoity i wystarczająco inteligentny, żeby sobie tego nie mówić. Ale mówiłem sobie, że jestem bardzo, bardzo zadowolony. Otóż zadowolony w życiu bywałem bardzo często i zadowolenie jest właściwie moim stanem, nawet w tej chwili, nawet w starości, którą w tej chwili przeżywam. Natomiast mam wrażenie, że nawet jeżeli zdawało mi się, że jestem szczęśliwy albo że mógłbym być szczęśliwy, to sobie na to nie pozwalam, dlatego że wiem, że świat obok mnie w potworny sposób cierpi, nie cały, ale chociażby ta część świata, która właśnie jest prześladowana przez cierpienie i mówienie sobie, że jestem szczęśliwy, jest jakimś strasznym, strasznym egoizmem. Wie pan, co po tych słowach tak dobrze było żyć? Co Hemingway po wypowiedzeniu tych słów zrobił? No zastrzelił się. Aha. A wie pani, dlatego, że dobrze mu było żyć. Ja go świetnie rozumiem. Ja go świetnie rozumiem. Wie pani, on miał nieprawdopodobną umiejętność takiego wyostrzania apetytu na życie. Mhm. Mimo, że on właściwie nieustannie pisał o śmierci. Wszystkie jego książki, opowiadania są o śmierci. Czym dla pana jest śmierć? Przygodą. Mam nadzieję. Największą przygodą. I że to nie będzie zła przygoda. Znaczy, samo umieranie jest prawdopodobnie procesem odrażającym. Ale ten moment przejścia do innej rzeczywistości, bo niewątpliwie przejdziemy, będzie rodzajem przygody. Nie wiem, na ile ekscytującym, ale chcę wierzyć, że tak jest. Muszę pani powiedzieć, że napisałem na ten temat opowiadanie. I to jest moja najlepsza rzecz na pewno. Literacko najlepsza rzecz. Obok Warunku i Może po śniadaniu. To jest takie opowiadanie Dziewczynka z hotelu Excelsior. Zresztą ono miało chyba 8 wydań. Czy 7, ona istnieje, czy 8 ta dziewczynka? Wydań? Nie wiem. Ha, trzyma pan w szachu cały czas czytelnika. Nie wiem, naprawdę, do końca, jak Boga kocham, nie słów. Wiem, czy to jest rzeczywiście, czy ona rzeczywiście istnieje, czy to jest tylko wyobrażenie mojego bohatera. Kto to wymyślił? To opowiadanie? Tak. No ja wymyśliłem. I pan nie wie? No nie wiem. A wie pani, niektórych rzeczy się nie wie. Na tym polega tajemnica literatury. W ogóle nie warto byłoby pisać książek, gdybyśmy wszystko wiedzieli o opowiadanych przez nas historiach. To jest opowiadanie o umieraniu. Śmierć ma w sobie elementy piękna i takiej urody, a jednocześnie to się dzieje w tym, co ja bardzo lubię, znaczy w pełnym słońcu, w pełnym blasku, bo jest upalne lato. Jest ten cały sztafasz późnokomunistyczny czy późnosocjalistyczny. No i wśród tego jest ta niesłychanie pociągająca nimfetka, która... Być może jest, być może jej nie ma. Tak, raz nam się zdaje, że ona jest bytem rzeczywistym, raz, że jest tylko wyobrażeniem autora, tym bardziej, że on coś mówi o niej, a na przykład jego żona mówi, no tak, ale o kim ty mi opowiadasz? Tu nikogo nie ma. A wie pan, mi pasuje jedno słowo. Gdyby tak ująć to wszystko, jeżeli można zapakować w jedno słowo, to jest rozdzierające. I to słowo pasuje mi także do muzyki, którą pan wybrał. I za każdym razem, kiedy słyszę, jak brzmi ten walc, to gdzieś w środku mnie rozdziera. On też być może trochę jest o śmierci. Zgadzam się z panią. Jest piękny, więc dlatego trochę jest o śmierci. Wie pani, seks i śmierć to są nieustępujące tematy literatury i w ogóle sztuki. I życia. I życia, tak. Bo tam jest pełnia, oślepiające słońce, ta rozkosz. Tak. I to rozdzierające, nie wiem, pożegnanie? No tak, tak. No. Zapowie pan? Tak, to jest walc ze suity jazzowej Szostakowicza. Najwybitniejszego symfonika XX wieku i tutaj ta maestria. Myśli pani, że najwybitniejszego? Tak, mówią ci, tak? Co się znają. Nie wiem. Tak? Ja jestem też za. A pan? Jeden z najwybitniejszych. Jeden z najwybitniejszych. Jeden Dobrze, ale jednak tak. Tak. Tak, niech zabrzmi. Wals numer 2 z suity jazzowej Szostakowicza. Wybór pana, a w studiu pan Eustachy Rylski. Co ten wals z panem robi? No dreszcz idzie po kręgosłupie. Wie pani, dobrze, że pani mnie zapytała, co robi. Ja dostaję gorączki. No i właśnie jej dostałem. Ma pan łzy w oczach. No. Tak. Tak wzrusza piękno. Ma też geniusz, talent. Tak, tak. Talent wystarczy, żeby takie rzeczy tworzyć? Wie pani, nie wystarczy. Nie wystarczy. To musi być podyktowane przez jakiś absolut. Wie pani, ja dużo słucham muzyki w samochodzie. Bardzo lubię zresztą, bo mam dużo lepszy odtwarzacz w samochodzie niż w domu. I czasami mam wrażenie, że niektóre frazy, niektóre motywy, niektóre takty są podyktowane przez Pana Boga, przez absolut. Niedawno właśnie puściłem sobie rekwiem Mozarta, Lacrimozę szczególnie, ja uwielbiam Lacrimozę. Tego nie mógł skomponować kompozytor. To musi być podyktowane przez jakiś absolut. Ja mam wrażenie, że niektóre rzeczy są podyktowane przez... Jak ktoś wierzy w Boga, to niech będzie, że Boga. Ja muszę pani powiedzieć, że ja miałem dwóch królów swojej literackiej młodości. Hemingwaya i Iwaszkiewicza. Hemingway abdykował. Abdykował też Iwaszkiewicz. Natomiast pamiętam, że kończąc po raz pierwszy w życiu Panny z Wilka i czytając to wstrząsające zakończenie, w którym się tak naprawdę nic nie dzieje, miałem wrażenie, że to też zostało podyktowane przez jakiś absolut, że tego Iwaszkiewicz nie wymyślił. Więc nie mam wątpliwości, że są takie utwory, w których człowiek słucha Boga i wtedy coś takiego komponuje. Ale Mozart był żywym dowodem tego. Tak. Tak, właściwie nawet dowodem. Ja nie mogę powiedzieć, żebym lubił całego Mozarta, ale rekwiem jest wstrząsające. I ostatnio właśnie puściłem sobie w nocy, wracałem już skądś tam i zatrzymałem auto. Bo pomyślałem sobie, że to tak mnie rozwala wewnętrznie, że nie jestem w stanie prowadzić. Że to jest za mocne. I te wszystkie przepiękne walce, bo to nie tylko ten, wie pani, jest ten przepiękny walc sewastopolski. Tak. Nie tak wielki. Nie tak rozdzierający. Ale nie tak rozdzierający. Jest ten walc, który ja szalenie lubię na Sopkach Mandżurii. Mhm. To wszystko przypomina mi Rosję. I wtedy widzę blask, widzę morze, błękitne niebo, jakieś kobiety wracające gromadą z kąpieli. Niekoniecznie ładne, ale interesujące, zastanawiające. Jaka kobieta jest dla pana interesująca? Co musi w sobie mieć, żeby była dla pana interesująca? Wie pani, ryzykowne pytanie, zważywszy, że tej audycji być może będzie słuchać moja żona. No ona interesującą na pewno kobietą jest. Tak, bardzo, bardzo. Nie ma definicji. Wie pani, moja żona na przykład zachwyca się Marilyn Monroe. A pan? Nie. A kim? Nie bardzo. Moją wielką idolką i kobietą, w której się całą młodość kochałem, była Brigitte Bardot. Niewątpliwie, absolutnie doskonała, chociaż zastanawiałbym się, czy interesująca. Zbyt piękna, zbyt doskonała, żeby miała seksapil. Seksapil łączy się zawsze u kobiet i u mężczyzn z pewnymi dysfunkcjami. To znaczy człowiek absolutnie doskonały nie ma seksapilu. To co mówiły mi moje koleżanki. Alain Delon jest najpiękniejszym mężczyzną, jaki się urodził w historii świata, ale on nie ma seksapilu. Nie ma seksapilu, bo jest zbyt piękny na to. Nie ma się o to zahaczyć, zbyt doskonały, tak? Absolutną pięknością skończoną była... Cholera, ja mam sklerozę. No. Pomogę. Grała w Czterech Pancernych i Psie. Ach, tak, Polaraxa. Polaraxa, tak. Za jej Poliraxy. Twarz, tak, prawda? Tak, no nie tylko twarz, figura wspaniała. To wszystko prawda, twarz przetrwała w piosence i do dzisiaj, jak pan mówi, tak, jest przepiękna. Tak. Znam wiele mówiących, nie martw się rachunkiem, bo nim ci go przedstawią, przeminiesz. To z pana książki. Ja takie mam poczucie, że niektóre pana zdania są takie, jakby człowiek wyrył sobie je na skórze. I to jest takie zdanie, że niepokoi, uwiera, trochę spędzi i dotyczy każdego. Ma taki przekaz uniwersalny. Jakiego rachunku od życia pan się spodziewa? To było w kontekście tego, że życie nas wycenia. I my się bardzo często zastanawiamy, czy życie nas przeszacowało i wtedy wystawi nam rachunek, którego być może nie zapłacimy, czy życie nas nie doceniło. Krótko mówiąc, czy od życia dostaliśmy więcej, niż nam się należało, czy mniej? A pan? Wie pani, jeżeli się najgłębiej nad sobą zastanowię, to uważam, że życie mnie trochę przeszacowało. To znaczy dostałem trochę więcej, niż mi się należało. Ja mam, nie będę wymieniał nazwisk, bo nikt mnie do tego nie upoważnił. Ja mam kolegów, którzy właśnie płacą rachunki. Czasami bardzo dramatyczne za to, że życie dało im więcej, niż na to zasłużyli, niż im się należało. A pan się spodziewa jakiego rachunku? Umiarkowanego, ale jednak się spodziewa. Da pan radę? Miejmy nadzieję. Dla pana ważne jest to, że w pana linii genetycznej, wcale nie tak bardzo odległej, znalazł się ktoś taki jak hrabia Aleksander Fredro? Ja wiem, odległej i nieodległej, dlatego że musiałbym policzyć. Pra, trzy razy liczyłam. Pra dziadkiem tak. Był Seweryn Fredro. Tak. Rodzony brat Aleksandra, ich tam było pięciu, mi się zdaje. To pra wujek, można powiedzieć. Więc tak, był bratem mego pradziadka. Ale był w pana linii genetycznej. No tak. Bo tam... bardzo zresztą w ogóle udani wszyscy byli. Wszyscy byli oficerami Armii Napoleońskiej. Jeden z nich był bardzo dzielnym adiutantem kawalera Dirok, a potem nawet przez jakiś czas był jednym z adiutantów samego cesarza, a potem był generałem Armii Rosyjskiej. I to nie był żaden akt zdrady narodowej, tylko raczej awansu. I te czasy były dosyć rycerskie, to znaczy jak była wojna, to będziemy się zabijać, ale nie musimy się zabijać, jak jest pokój, więc myślę, że dla niego przejście w służbę rosyjską nie było żadnym problemem. Zresztą ja miałem wielu przodków, szczególnie z rodziny matki, którzy byli w służbie rosyjskiej. I nie uważali, że nie są patriotami. Ale pan powiedział kiedyś, że rozumiemy rzeczy przez pryzmat rocznika naszego urodzenia. No tak. To wszystko wyjaśnia. No tak. Możemy się wymądrzać z perspektywy człowieka XXI wieku, ale tak naprawdę nie wiemy nic. I to chyba dotyczy każdej epoki. No, zgadzam się z panią. I każdego ważnego wydarzenia historyczno-politycznego. Ale ten Fredro, czy to ma znaczenie? Nie. Dla mnie żadnego. Oczywiście bardzo go cenię jako komediopisarza, ale myślę, że był bardzo dzielnym człowiekiem, bardzo dzielnym żołnierzem, ale nie sądzę, żebym miał z nim jakiś szczególny związek. A pan jest dzielnym człowiekiem? Nie. Ja jestem tchórzem w ogóle. Ale w młodości byłem chyba bardzo dzielny. To znaczy, jak patrzę w tej chwili na dzieci czy młodzież, to wiem na pewno, że gdyby oni się znaleźli w mojej sytuacji, to by po prostu zginęli. Tak. Mówię to zupełnie serio. To znaczy nie przeżyliby. Umarliby albo popełniliby samobójstwo. Nie udźwignęliby. Nie udźwignęliby, tego. Tak. Nie udźwignęliby tych ciężarów. A wie pan, że prawdziwy tchórz nigdy by się do tchórzostwa nie przyznał? Powiedzmy sobie, że nie jestem przesadnie odważnym człowiekiem. Wie pani, na mój brak odwagi wpływa konformizm. Ja jestem konformistą. Wie pani, jak sobie wyobrazimy znikomość naszego życia w trwaniu świata czy wszechświata, to poświęcanie swego zdrowia, a nie rzadko życia, dla jakiejś idei, o której za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat nikt nie będzie pamiętał i nikogo nie będzie obchodzić. Jest głupotą. Jest głupotą. No, straszne. Jest głupotą, wie pani, naprawdę, to bardzo przykro to powiedzieć. I gdyby pani prowadziła tą audycję ze mną 20 czy 10 lat temu, to ja bym tego nie powiedział. Pan tego nie Ale wiedział. W tej chwili, mając tyle lat, ile mam i będąc człowiekiem właściwie niezależnym od nikogo i niczego, poza opatrznością, no ale na to już nie mamy żadnego wpływu, mogę sobie na to pozwolić. Mogę powiedzieć, że jestem konformistą i że to jest postawa, którą ja u siebie w pełni akceptuję. Panie Eustachy, po co to życie jest? Wie pani, życie ma sens, jeżeli sprawia nam przyjemność. Życie jest też bardzo często obowiązkiem, który mamy wobec naszych najbliższych. To znaczy, jeżeli opiekujemy się swoimi ciężko chorymi rodzicami, swoją ciężko chorą żoną, swoimi niezaradnymi dziećmi, a nawet zwierzętami, które od nas zależą, to nie możemy sobie powiedzieć, że życie przestało mi sprawiać przyjemność, w związku z tym mówię mu adieu. Natomiast jeżeli jest taką bezsensowną udręką, ani nie mamy żadnych zobowiązań wobec nikogo, to znaczy możemy powiedzieć życiu do widzenia, to uważam, że powinniśmy to zrobić. Dlatego Wracam do Hemingwaya. Ja rozumiem jego sposób, w jaki zakończył życie. Dyskutują, czy to był wypadek z bronią, czy to było samobójstwo. Wiem na pewno, że to było samobójstwo. On zbyt był obeznany z bronią. Mogę powiedzieć, że ja będąc w jego sytuacji, bym sobie nie strzelił w łeb. Dlaczego? No dlatego, żebym sobie powiedział, Chryste Panie, no tyle rzeczy odpłynęło, ale tyle rzeczy dobrych jeszcze mi w życiu zostało. Co by pan powiedział temu małemu chłopcu, który wciąż w panu jest? Wie pani, bardzo mnie kusi powtórzenie za kucem. Otóż kuc, siedząc u wezgłowia swojej umierającej matki, zobaczył, że ona chce coś powiedzieć. Więc pochylił się nad nią, a ona mu powiedziała, nie doj się. To były ostatnie słowa i umarła. Więc chętnie bym coś takiego powtórzył. Nie daj się, nie daj się. Za co pan by temu chłopcu podziękował? O, za wiele rzeczy. Jeden, ja siebie bardzo lubiłem. To nieczęsto się zdarza. Ludzie najczęściej siebie nie lubią. Co nie znaczy, że się sobie podobałem i co nie znaczy, że się sobie podobam. Mogę powiedzieć, że w tej chwili sobie się bardzo nie podobam, natomiast lubiłem się bardzo i myślę, że lubię się nadal. Więc chociażby za to właśnie, że pozwoliłem się lubić. Za co pan siebie lubi? Za co siebie lubię? Mm. No, wie pani, popadłbym w megalomanię, gdybym miał pani mówić. To byłby cały katalog. Ale na przykład za skłonność do wzruszeń. Mm. Za to, że natura obdarzyła mnie zdolnością do odczuwania smutku, do melancholii, ponieważ sprawia mi to przyjemność. Za to, że mam miarę rzeczy. Co to znaczy? To znaczy widzę rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. Skąd pan to wie? A powiedziałem pani wcześniej, ja się nie mylę. W 90% się nie mylę. Taki jestem. Rzadko kiedy się mylę i to nie dotyczy tylko mojej osoby. Nie widzę powodu, żebym miał tutaj przedstawiać jakąś fałszywą skromność. Ja panu bardzo dziękuję za tę otwartość. Rzadko się mylę. Życie potem panu pokazuje, że to jest prawda po prostu. Tak, weryfikuję. Życie to weryfikuje. Życie weryfikuje. Ile w panu z kobiety? Z kobiety? Wie pani, pewno sporo. Bogu dzięki, nie jestem takim stuprocentowym mężczyzną, bo to okropnie nudne. Nie ma takich chyba. Być może są, ale myślę, że męczą się w swoich skórach. W ogóle przede wszystkim jesteśmy ludźmi, a dopiero potem mężczyznami czy kobietami. Myślę, że to, o czym mówię, to znaczy właśnie skłonność do nostalgii, do melancholii, do wzruszeń, do sentymentów, do tego, że bardzo wiele rzeczy i bardzo wiele ludzi i bardzo wiele zdarzeń obdarzam czułością, autentyczną czułością. Nie czułostkowością, ale czułością. Poza tym mam wrażenie, że kobiety są lepszą częścią rodzaju ludzkiego. Mówię to zupełnie serio, nie dlatego, że pani jest kobietą, tylko dlatego, że tak myślę. Mają to, co ja niesłychanie cenię u ludzi, zdolność do współodczuwania. To się rzadziej zdarza mężczyznom. Poza tym mają intuicję. O, widzi pani, kiedy pani pyta, co jest ze mną w kobiecie. Intuicja. Ja na przykład obserwuję swoją żonę. Ona na przykład świetnie wie, co ja myślę. Ja nie muszę jej mówić, co ja myślę. Ona to wie. To jest czasami nawet przerażające, bo ma intuicję. Ale w zasadzie bez intuicji nie można być pisarzem czy autorem. Tak samo jak nie można być kompozytorem, rzeźbiarzem, malarzem czy nawet architektem. I nie można się otworzyć na absolut w tych ekstremalnych momentach, prawda, i sytuacjach. No właśnie. Poza tym intuicja podpowiada nam czasami dużo ważniejszej rzeczy niż wiedza czy doświadczenie. Wie pani, miałem to wrażenie, kiedy jak gdyby przystępowałem do pisania tej dziewczynki z hotelu Excelsior, to było dawno. Ja byłem wtedy naprawdę w dobrej formie pisarskiej, czego w tej chwili o sobie nie mogę powiedzieć. I pretekstem do napisania tego opowiadania było spotkanie rzeczywiście takiej 11-letniej dziewczynki, która nie była z tego świata. Ale ja zauważyłem, że wiele osób na to nie zwróciło uwagi. Ja jeden zobaczyłem, że ona nie jest z tego świata. Że ona jest jakimś zjawiskiem. Dzięki temu mogłem napisać to opowiadanie. Bardzo jestem wdzięczny opatrzności Bogu czy losowi, że obdarzył mnie taką intuicją i taką umiejętnością dostrzegania tego, czego inni nie dostrzegają. Świat, który nas otacza, jest pełen magii. Tą magię dostrzegamy albo nie dostrzegamy. Odczuwamy ją albo nie odczuwamy. ale lepiej ją dostrzegać i odczuwać. Bo to wyznacza jakość naszego życia. No tak, oczywiście, że tak. Złoży pan sobie życzenia? Ja mam sobie złożyć życzenia? Poproszę. Wie pani, jak człowiek sobie sam składa życzenia, to się na ogół nie sprawdzają, więc sobie nie złożę. Lubi pan czekoladę? Kiedyś bardzo lubiłem, a teraz właściwie coraz mniej, jeżeli to gorzką. A na tę gorzką zaprosiłby pan nas razem z Natalii, Gilbertem Beko? A proszę bardzo. Bo ja wiem, że miała być Beata Rybotycka, miała być piosenka, która jest właściwie poza zasięgiem naszym. I to był pana taki pierwszy wybór. Ale Natalii też jest przepiękna, pod każdym tak, względem. Tak, to piosenka mojej, właściwie mojej młodości. I Kalokalczyk, i Dzwoneczek Niemena, i Natalii. Czy młodość w panu wciąż żyje? No, wspomnienia młodości żyją bardzo. Wracam do tego obsesyjnie. To ja życzę panu tego, aby ta młodość wracała do pana. Żyła w panu. No, nie może być we mnie w wieku lat 74. Natomiast cieszę się, że pani mi życzy, żeby wracała do mnie wspomnienie. Tak, ale tak. Przepraszam bardzo, pani Danuta Szaflarska, kiedy ukończyła setny rok życia, wciąż była młoda. To się tak mówi. A to w oczach widać, wie pan? Tak. Nie widzi pan? Swoich nie. Ale wracam do młodości, to też dobre. Wracam i ją pamiętam, wie pani. Problem ze starością polega na tym, że bardzo często już niczego nie pamiętamy. To też błogosławieństwo. No tak. Kogo pan widzi, patrząc w lustro? Wie pani, że nie patrzę w lustro, ja się nawet golę po ciemku, nie chcę się na siebie patrzeć. Natomiast kogo widzę, jak wspominam? Wie pani, patrząc na mnie w tej chwili, wierzyć się nie chcę, ale ciągle widzę siebie latem 63 roku nad takimi stawami, które nazywają się wysepki i widzę ładnego, opalonego, wysportowanego chłopaka, zachwyconego urodą świata. Ile z tego chłopaka w panu wciąż jeszcze tam gdzieś? Z tego chłopaka już nic nie zostało. Ja panu bardzo dziękuję serdecznie za to, że pan ja do nas przyjechał. Bardzo. Naszym gościem był pan Eustachy Rylski. Też dziękuję bardzo pani i państwu. Renata Szewczak, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Do usłyszenia. No i teraz Natalii. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé, elle en a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France. Zapraszamy do reklamy. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Mamo!